Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-13 saat modern sabahlar yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Pazartesi sabahında Ankara trafiği ne durumda onu görmek için Şenol Günbayrak'a bağlanıyoruz. Şenol Bey günaydın. Şahin'e abonemiş. Bu bir pat kaydını şu anda aradığınız kişi. Şenol Bey bir dakika susar mısınız lütfen? Alo. Susar mısınız lütfen? Hiç devam etmeyelim onay. Niye ama bak Şahin'e abonemiş diye. Alo. Ne bu? Ne yapıyorsunuz yani? Şaşırdın mı Şahin? Espriye güldün mü? Şahin ben hakikaten şaşırıyorum ya. Yani. Her seferinde, her bağlantıda Şenol Bey yamanlığı bir adım öteye taşıyabilecek mi? Yoksa makul bir sürece doğru ilerliyor muyuz onunla beraber diye böyle bir merak ettim ama nasıl yapıyorsanız, nasıl beceriyorsanız her seferinde biraz daha yaman olmayı beceriyorsunuz. Alo, günaydın Şevkin'e gel. Hiç umurunuzda değil mi söylediklerim? Hiç umurumda değil Şevkin'e geldim. Çünkü ben hoş bir espri yapmaya kalktım. Hoş bir espri ama sen bana tepki gösterdin. Ama ben inanıyorum ki dinleyicilermiş. Kimin esprili, kimin yavan olduğunu çok güzel bir değil mi Şevkin dinleyiciler? Günaydın diyorum size. Şevkin Bey yani şurada neredeyse 15 yıl oldu cep telefonları hayatımıza gireli. İlk yıl birkaç ay boyunca yapıldı bu espri. Ondan beri de sayın abonemiz bu band kaydı böyle bir şey yok ya. Ama bu sefer ben Şevki'ye gel. Espri burada işte. Nesi espri bulu ben anlamıyorum ki. Sen niye bağırıyorsun ya? Siz niye şey yapıyorsunuz? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Şevki dinleyicine güneydi diyorum sizlere de. Halkımıza sevgiyle kucak açıyorum. Saygılar sunuyorum. Alo. Ne yapıyorsun? Bu ne bu ya? Bir dakika. Şimdi bir kere dinleyicilerimizi arkada almaya bırak. Benim öyle bir şey... Siz yapıyorsunuz canım. Allah Allah. Ne ara? O zaman tamam. O zaman ben yaptıysam tamam. Orada dur. Orada espri bitti. Şahin Bey sizin sinirleriniz bozuk ne oluyor? Benim sinirlerim bozuk değil. Şevki kimin sinirlerinin bozuk olduğunu güzel insanlarımız çok güzel bir şekilde değerlendirirler. Orasını sen hiç merak etme. Anlıyor musun canikom? Anladın mı esprimi? Ben sizin esprinizi de anlamadım, tavrınızı da anlamadım, amacınızı da anlamadım. Nedir yani şimdi de bu sayın abonemiz? Sen onun bir sonunu dinleseydin. Ne? Daha tahammül edemedim. Sen bir sonunu dinleseydin. Nereye bağlanıyorsun? Sen bir sorunu dinle. İyi dinliyorum hadi. Yapmıyorum ben de. Yapma o zaman ne şey yapıyorsun? Yapıyorum bana ne? Yap o zaman. Sen dediğini yapmak zorunda değilim ki yapmıyorum. Ne yapayım ben şimdi yani? Hangisini diyeyim ben? Neyle? Senin dediğini benden mi öğreneceksin? Neydi kaldı esprisi bunun? O zaman ben sana her şeyi yazayım öyle benim Şevki'ye gel. Buradan bunu diyeceksin burada. Senin kendi kafan yok mu oğlum? Üfleme bana. Ne? Alo, günaydın. Şevki dinleyiciler. Hiç güneşim yoktu. Ama biraz güneyim. Şevki'ye geldim. Ne oluyor ya? Gene güneydin falan. Bir başa dönelim. Bir temiz sayfa açalım falan dedim Şenol Bey ben. Ne o temiz sayfayı? Hangi elinle açıyorsun? Sen eller pis ellerle. Parmaklarının ucu leke olmuş. Temiz sayfayı ya. Açtığın anda sayfaya dokunduğun anda pis sayfalar açıyorsun önüme. Şenol Bey ters konuşmamak istiyken... Konuş lan! Konuş! Şevket'in leyicileri sizlere günaydın diyorum. Umut dolu, güzelliklerle dolu, hayallerle, müjdelerle dolu bir güne başlamanın önündeki tek engel zannediyorum ki şu anda anlaşılmıştır. Neymiş o engel? Alo, engelin sesini duyan var mı? Hiç güleceğim yoktu ama bir 30 saniye kadar gülmek istiyorum müsaadenizle. Şey olmayı yapmayın lütfen. Hadi baştan alalım. Şevki'ye geçeyim. Sen şu esprinin sonunu bir dinleseydin. Tamam hadi ben susuyorum. Çok özür diliyorum. Önünüzde iyiliyorum. Ne yapalım? Ne edelim? Nasıl yapalım? Yalvaralım mı? Kafamızı duvarlara mı vuralım? Vursana lan. ayıp ediyorsun sen. Lütfen ya, yapın o zaman. Bakıyorum, espriye muhtaçsın. Tamam hadi, merak ettim. Merak mı ettin? Ne oluyor? Ne sesi? Tamam, o şey yapıyorum. Şey, alo, de. Ya tamam, siz kendi kısmınızı yapın. İlla böyle bir mizansene bir gece çevirmeyelim şeyi ya. Ay Şevkine geçim, lütfen yalvarıyorum. Lütfen ağlıyorum. Şey taklidini yapıyorum burada. Ha, anladım onu. Hadi başla, alo de. Alo. Şahin abonemiş, bu bir başkaydanız. Aradığınız abonemiş şu anda düğün hazırlıklarının esprisi içinde olduğundan kendisine bir esprinin kralını yapmışız. Alo. Ay ya. Ne güzel bir müjdeyle başladık. Şey abi, çok özür dilerim. Hakikaten ben eşeklik etmişim ya. Eşekliğin de danışkasını etmişsin. Hakikaten ne zaman diyor? Seni çağırmıyoruz. Niye ya? Seni bu sefer seni çağırmak için aramıştım ama aynısını sen düğünde de yaparsın. Ne alakası var şimdi ben? Ne düğünü? Gideceğiz kenarda, bir içkimizi içeceğiz, iki göbek atacağız, o kadar ya. İşte sen anca onu düşünürsün ama sen o kardeşin, sen için çok şeyler düşünmüşsün. Hatta bendeymiş Şevki'ye gel. Ne düşündünüz bende? Sen nikah şahidi yapacaktın. Aa, o zaman şey abi, ben hakikaten çok güzel şahidi ya. Bırak lan. Niye öyle ters konuşmayın şey abi, ben hakikaten çok güzel nikah şahidi. Ben daha önce yaptığım nikah şahitlerini bir sorun isterseniz. Mutlu mesut evliliklerine devam ediyor insanlar. Kaç tane yaptın? Bir tane yaptım da yani tam, yani yaptığımda da tam yapıyorum. Orada nikah memuru bile şey demişti, yani yıllardır nikah kıyıyorum ama böyle güzel şahit huzurunda keşke beni hiç çağırmasaydınız, bu şahit hepimize yeter falan demişti. Şevki'ye geliyorum. Lütfen kendimizi, halkımızı, güzel insanlar bu şey etmeyin. Kim yapacaksınız nikah şahidi? Bilmiyorum artık, bir akrabaya bir şeye gideceğiz ama sen olabilirdi. Çok da güzel olabilirdi, çok da tatlı olabilirdi ama maalesef artık. Şu noktadan söylüyorum, mutluluğumu o gölgeni düşürme lütfen. Sen alın, onu bir daha konuşsana. Lütfen kapatırsın. Daha fazla konuşuyoruz. Şöyle duygular çok şey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Anda Fire 3. Vay Oktay Demirci. Günaydın. Şükür kavuşturana. Ya değil mi? Bir hafta sonundan sonra tekrar birlikte olmanın tatlı. Niye öyle değil mi abi? Ben pazartesiye dair bazı endişeler duymuştum. Çünkü endişeler taşıdım. Çünkü yani sen hasta oldun ya hafta sonu. Acaba ölür de kalırsam diye mi? Ölür de kalırsam üçümüz tekrar toplanamaz mıyız acaba yayında pazartesi sabah? O zaman yok, zaten senin o endişelerine haklıysa üçümüzü güzel toplarlar bir ara. Gelin bakalım. Oh neyse, ne diyelim? Oh dedin ama bir rahatlama ohu değildi Fahir sanki. Valla bir rahatlama ohu değildi. Uzlaşma ohu. Buyursunlar efendim. Aman vallahi Oktay'cım. Ben buyurayım o zaman. 3 günlük dünya. Ver haberleri ver. Vereyim. Uzay Yolu dizisindeki Scotty'yi hatırlıyorsunuz. Işınla bizi, evet. Scotty denen kişi. Scotty? 2 sene önce biliyorsunuz. Işınlayan adam mı? Şimdi ben Uzay Yolu'nu hiç seyretmedim. Işınlayan. Işınlayan adam. Yani. Makinenin başındaki. O Scotty oydu değil mi? Teknik yönetmen yani. Kendisi hiç ışınlandı mı o adam? Zaman zaman ışınlıyordu canım. Ya ben kendisini işte şeyi biliyorum. Kendisini ışınlamadı hiç ya. Spock gidiyor. Kaptan gidiyor. Kaptan Kirk. Mr. Spock. Bir de doktor. Bir kız Jayce vardı orada. Sadri Alıçık gitti benim bildiğim. Bir iki sefer. Orada Scotty yolluyordu değil mi? Scotty olarak yolluyordu. Scotty teknik masada olduğu için kendisi, hı-hı, gidemiyordu hiç. Ben gitsem, ben bir yere ışınlasam bir geri döndürecek adam yok diyor. Çünkü koca cihazı gibi. Bir tek o bildiği için. Kimseye de dokunduramıyor. Hayır kardeşim, bana zimmetli diyormuş. Aa, kalp aralık makine abicim. Şeyinde, köşesinde zaten bir küçük etiket varmış, onu biliyorsunuz cihazın. Hmm, yangın sırasında ilk kurtarılacak mı? O onun altında. Scotty diye. Çünkü bütün şeylerin üzerinde yazar. Güzel çıkmış şeyler, evet doğru. Neyle yazıyorlardı ya o dolaplara falan? Board marker. Hayır, board marker değil ya, böyle siyah bir şey dedi yani, böyle bir şerit yani, olurdu şerit böyle olur. Üstünde evet kırmızı şerit, harfler böyle beyaz. Birisi hediye almıştı onu ya birisine. Ama çok güzel hediye yalnız o ya. Ailede öyle bir şey vardı. Hediye olarak bu gelmiş. Bununla istediğin gibi dolaplarını defterini şey yapabilirsin diye. Çok ama güzel hediyeymiş bence. Ama ben sana şey söyleyeyim, çok havalıydı. Ben ilkokuldayken birisinin defterinde böyle bir şey, bunu adı soyadı yazılmış, etiket kullanmıyordu, defterlerin kitapların üstünde bu vardı. Onun şeyde... adı ne peki ya, o levha mı ne? Levha değil ya, böyle yapışkanlı şerit. Kabartmalı etiket diyorum, evet. Ben ona. Etiket, oradan harfleri basıyordun. Etiket olarak da kullanılmıyordu ki bu. Ne olarak kullanıyordu? Ne bileyim, duyuru bilmem ne. Sevgili dinleyiciler, şu anda çok muallak bir şeyden bahsettiğimizin farkındayız ama bir kez daha açıklayalım nasıl bir şey olduğunu. Bir plastik bir şerit. Bir şerit ama mesela şey gibi değil. Genelde, selobanttan daha ince. Ama kabarık genelde kırmızı ince, olur. Siyah da, deli misin, siyahı çok güzel. Yani kabarık da değil de ben de kırmızı biliyorum. Harfleri üstüne basıyordun ya. Evet. Böyle bir makinesi vardı. Orada harfi getiriyorsun, lak basıyorsun, o yan yana tık tık tık çıkartıyorsun ya. Değil biliyorum abi, ben daha 10 sene öncesine kadar vardı piyasada o. Onun bilgisayara bağlanan printerından yapmadılar diye herhalde. Kalktı gitti artık. Maalesef. Yok. Çünkü USB girişi yokmuş. Olmayınca da otomatikman zaten. O şeyin adını bilen varsa sevgili dinleyiciler. O şey. Telefonumuz 210-30-30. Hayalindeki şarkıyı yazdığına inanıyorsan, onlardan bir eksiğin olmadığını düşünüyorsan, katıl kendini göster. Kendini göster. Sahne arkası sana ait besteleri radyona taşı. Demonu hazırladıysan başvuru için radyoottu.com.tr. Sahne arkası Mayıs'ta Radyo Ottu'da. Her şeyi bilen dinleyicilerimiz hemen duruma müdahale ettiler. Günaydın efendim. Günaydın Burak ben. Merhaba Burak, hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir onun adı? Letraset deniyordu ona ne? Galiba. Ne? Letraset. Letraset. Ha, Uhu gibi bir şey markasıydı o sanırım. Letraset, set diye mi bitiyor sonu? Set. T-E-T. S-E-T, Letraset. O kadar karışık olduğundan herhalde kimse bilmiyordu şeyi. Olabilir. O plastik bir şey kabartma şeklinde basılıyordu üzerine hatta. Peki efendim. Babamın vardı, oynardım ben onunla. Çok güzel oynanacak şey hakikaten ya. Ya onu hangi meslek grubu kullanıyordu ki onu? Babanız ne iş yapıyordu? Ya herhangi bir şeyin üzerine isim yazmakta kullanılıyordu. Babam alakasızdı. Asansörcüydü babam da. Asansörlerin üstüne yazıyormuş diyen. Zamanlar çok vardı. Bizim asansörde vardı mesela eskiden. Çünkü asansörlerin eskiden hani bu rakamların olduğu yer var ya. Evet. Orada uyarılar yoktu default olarak gelen. Ha. O yüzden onları letra setler yazmak gerekiyordu işte. Kapıya şey yapmayın, inip olabilir, çıkmayın gereksizleri. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Letra seti de öğrendik artık, sırtımız yere gelmez. Asansörcü ne yapıyor ya? Asansör? Asansör yapar. Asansörcü. Orada cüyü atıyorsun. Mesela kitapçı. Kitapçı. Ne oluyor orada? Cüyü at. Ne oldu? Kitap. Gördün mü? Teşekkür ederim Fahir. Çok basit. Aydınlattığın için. Mesela tavukçu. Cüyü at. Ne oldu? Tavuk. Yani asansörcü. Cüyü at. Ne oldu? Asansör. Teşekkür ederim Fahir. Scotty 2 sene önce Nanaykent'e giderken bir şey istemiş. Işınlanmayı mı istemiş Nanaykent'e? Küllerimi uzaya gönderelim. Ömür boyu milleti ışınladım. Bir günde beni ışınlayın demiş. Vallahi gönderilmiş önceki gün. Niye 2 sene beklemişler ben onu anlayamadım. Onun için gündeme getirdim zaten bu abi. Araç yoktur giden. Evet abi, kargosu margosu onu. Ama her günde uzaya bir şey gönderiyoruz canım. Vır vır vır çalışıyor orası ya. Kusura bakmayın ama letraset konusunda telefonlarımız durmuyor. Hadi ya. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Alo. Kendi aralarında konuşmayı yeğlediler. Kendi aramızda konuşmak için yayına bağlandı. Ayıp oldu bize de. Neyse efendim. Yollamışlar adamı. Vallahi yollamışlar. Öyle büyük bir de bir meblağı da yok yani. Uzaya gönderecekseniz eğer siz de bu şeyi alacaksınız. $500 civarında bir para veriyorsunuz. İyi yakmışlar demek ki. Küllerini uzaya giden rokete yerleştiriliyor külleriniz. Roketin neresine yerleştiriliyor? O zaman bizim göbek bağını göndermemiz öyle zannedildiği kadar uç bir şey değilmiş 500 yani. $500 abi. Niye, yazık değil mi adama ya, 2 sene bekletti. Sen bana $200 ben nereye göndereceksen ben kendi ellerimle götüreyim ya. Gerçekten çok işime gelir. Nereye gelir? Dönüşü olmayan bir yer düşünmem lazım. Nereye istiyorsun abicim? Göbek bağını göndermek ne demek ya? Bir saniye gene... Tartışmalar devam ediyor. Günaydın efendim. Kendi aralarında konuşmayı yeğlediler. Sen kendi göbek bağını mı göndermeyi düşünüyorsun Ege? Benim göbek bağım bilmiyorum nereye gitti. Nereye gitmiştir kim bilir. Çürümüştür zaten o. Ne çürür mü canım? Çürür mü? Dimdik ayakta. Hala. O zamanlar... Göbek bağı değil o senin dediğin. Ya $500 da biraz şeymiş yani, bu adam yıllardır insanları uzaya için teşvik etti. Belki şu anda NASA'da görevli pek çok kişi onu izleyerek... uzay çalışmalarına özendi. Bunu bedava göndermeleri gerekmez miydi? İndirimden yararlanmış. Yoksa sen ben göndermeye kalksak var ya, temiz 700-800 dolar isterler. Onun ıskati olduğu için 500 dolara kadar bir indirim olmuş. Güzel de olmuş. James. Zaten bu ne kadar ya, bir avuç, ben sana söyleyeyim, sigara külü kadar bir şey kalmış. Adamı zaten o kadar indirgemişler ya. 2 senede zaten oradan rüzgar esmiş, oraya dökülmüş falan. Arkadaş öyle bir parmak bir şey gönder. Yemin ediyor şu şurayı süpürsen daha fazla şey çıkar. Sıkatı çıkar. Sıkatı çıkar yani. Abi zaten önemli değil ki ya. Yani ne kadar olduğu önemli değil ki, yük. De, ne kadar oldu doğru. Önemli değil mi? Oktay sen kargoculuktan hiç anlamıyormuşsun ya. Skadi'yi komple gönder bakayım. Kaça gönderiyorlardı 500 dolara? Fahir, kargo ile gönderemiyorsun abicim bunu. Senin için özel bir araç kaldırılıyor. Roket araç dediğimde. 500 dolara mı? 500 dolara tabii. Abi sen 500 dolara bile... buradan şeye araç kaldıramazsın ya. Neyi? Konya'ya. Kaldır. Otobüs kaldı ben sana söyleyeyim. O kadara gelir sana. Niye abi 20 yeteli çarpı 50 kişi alsa? Ne oldu? Yine şimdi şöyle bir şey de var. 45 kişi falan bu, otobüs. Küllerin savrulması şeydir yani. Mesela ben küllerimin denize savrulmasını istiyorum diyorum. Orada hani böyle direkt benim vücuduma atmalarından daha şık bir görüntü. Şimdi denize savrulmuş bir tane donsuz bir adam sahile vuracak çocuklar orada kale yaparken falan. Bu çirkin bir görüntü. O yüzden küller de. Uzayda kim görecek, kim bakacak yani? Yani çıplak bedenini mi göndersin? Bence öyle yapsalardı daha güzel olur. İki sene bekletemezler. Abi, kokar, kokar. Değil de kokar. Böyle bir güzel bir takım elbiseyi giydirip veya eski filmdeki kostümünü giydirip sanki gemiden düşmüş gibi. Uzay gemisinden. Abi nereden çıkacağı belli olmaz yalnız o zaman. Biliyorsun değil mi? Uzaya gönderilirse. İşte o da bir hoş espri olabilir ya. Yarın öbür gün mesela şimdi bu yeni bulunan gezegen var ya, ona gidiyoruz diyelim. Yolda sıkatı. Yolda sıkatı. Hani o da bir hoş bir espri olabilir. Otostopçu. Çünkü böyle. 20 yıl sürecek ya bu uzay yolculuğu. 20 yıl dediğin ışık yılı. Işık yılı, ışık hızına ulaştığımızda. Yani 20 yıl boyunca yani. Gazetelerde ne haber olacak? Bugün gittik, bugün. Ara ara mesela 3 yıl sonra sıkatı ile karşılaştık falan. Böyle bir hoş espri olabilirdi. Bir şey soracağım. Şimdi mesela bu Scotty'nin 2 sene önce mumyalandığını düşünün. Uzaya mumyası bozulup gönderilince mumyası bozuluyor. Mumyası niye bozuluyor abi? Yani açıyorlar adamı. Ha, parafini falan aldı. Temizliyorlar güzelce her tarafı kolonyalarla. Ondan sonra uzaya gönderiyorlar. Evet abiciğim. Uzayda böyle takılıyor Scotty. Tamam. Bozulur mu? Bozulmaz. Bozulmaz abi. Zımba ateş... gibi kalır. Zaten soğuk hava. Yani bakteri falan da yok uzayda. Ben sana söyleyeyim, onu pastırma gibi düşün. Misler gibi dolaşır uzayda yani. Kafam hatta kırmızı. Yüzüne bir ifade koy. O 20 yıl sonra o ifadeyle çıkar karşına. Ey günler diye. Bence bize konuşma balonu yapılabilir. Ey günler diye çıkabilir. Bravo vallahi. Çok hoş olur. Çok hoş güzel olur. Ya. Ama geçti olur. Geçti adamı yakmışlar. Geçti, yakmışlar bitmiş. Bir daha kim oradan... Spock öldü mü? Spock da öldü galiba. Bir Spock, tek kaptan hayatta. Kaptan, o zaman kaptanı bekleyeceğiz ya. Kaptan ifadeleri çalışmaya başlasın aynı karşısında. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Reklamlar sırasında aramızda bir değerlendirme yaptık ve modern sabahlara aynen böyle üçlü olarak devam etmeye karar verdik arkadaşlarımız. Bir kez daha günaydın. Uzlaşma diyorsun yani. Durduğumuz kabahat. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Oktay Bey, verirken yolda kaldınız. Scotty'yi gönderdik. Başka bir şey verecek misiniz? Yoksa ben size sağlık dünyasına gönderdik, sokacağım. Gönderdik. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlık dünyasına girmeye hazırız. O zaman sağlık dünyasından şöyle çok güzel bir haber var. İskoçyalı bilim adamları hem manken gibi hem de ateşli bir kadın olmanın formülünü buldular. Nihayet Tıbbi Araştırmalar Konseyi geçen hafta bir araya geldi. Kadın... Erkeklerde olabiliyor muymuş? Yoksa kadın olmak ön şart mı? Hem manken gibi kadın hem de ateşli bir erkek mi olmak istiyorsun Oktay? Evet. Hayır, ateşli bir kadın. Ateşli bir kadın mı olmak istiyorsun? Çünkü bütün kadınlar manken gibi ve ateşli olursa bizi beğenmez ki. Olur mu? Hep söylüyorum. Öyle bir dünyadan bahsediyorsak ya. Evet, yani o yüzden dedim ben. Şimdi şöyle konseyin araştırması, kadınların cinsel gücünü arttırırken aynı zamanda kilo vermeyi sağlayan yeni bir ilaç geliştirdiklerini açıklamışlar. Vaş! Ya... ilaç içerisindeki hormon katkısı sayesinde hem kilo vermeyi sağlıyor hem de libido eksikliğini gideriyor kadınlardaki. Ben kadınların cinsel güçle ilgili endişelerine bugüne kadar hiç rast gelmedim. Cinsel güç demeyelim, bu şey ateşli hale gelmesi. Yani öyle bir şey de yok yani, gazetelerde ürün de yok piyasada. Şimdi mesela erkeklerin böyle bir derdi var ki 1000 tane ürün var, 1000 tane formül var kefirinden hapına kadar. Evet. Ama kadınlar için hiç ürün duydunuz mu yani? kadın yani köşe yazılarında falan filan böyle sağlık köşelerinde kadınlar bunu yapın cinsel iştahınız artacak falan filan var canım var kadınlar var için canım. Viagra diye bir şey vardı ya. Bir zamanlar öyle o kadar şey olmadı, etkili olmadı yani. Yiyeceklerde de öyle bir şey vardı. Ben hatırlıyorum. Onu yerseniz çok o da gene erkeklere yönelik. O senin dediğin coşun duvara tırmanın o diye. Senin dediğin fire şeydi ya. Neydi sirke, abi? Sirke yersen erkek çocuk, limon yersen kadın. Kız çocuk. Doğru. Öyle bir şey vardı. Şöyle bir düşünüyorum da. Şimdi ilacı hayvanlar üstünde denemişler. Hayvanlarda var ya inanılmaz. Ne olduğunu anlamamış bir kere bir hayvanla. Çok başarılı olmuş. Hayvanlarda büyük bir coşku elde edilmiş. Manken gibi hayvanlar mı elde edilmiş? Tabii canım böyle zarif mesela bir at düşün. Dişi bir at. Tamamen böyle süper incecik. İncecik derken tamamen yani. Tamamen çıplak. Ve tamamen çıplak. Ve aynı zamanda da son derece sen iştahlı. Atları çok seviyorsun değil mi Fahir? Hep böyle güzel bir şey geldiği zaman gözünün önüne konuşurken hayvanlardan hep bir at örneği veriyorsun. Ya benim hayatımda aslında biraz sı. Şöyle ki. Yani teşekkür mesela, ederiz ilk önce böyle dürüst olduğunu. Samimi açıklamalarından dolayı. Yani niye mesela abi? Hayvan deyince direkt aklıma o at geliyor. O gözümün önünde o bir at var. O zaman o at var. Bir at var yani. O adam var bir tane bıyıklı bir abi var. O da benim hayatımdaki önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Bir de sizler varsınız işte bu kadar benim hayatım bu kadar yani. Niye daha... ya ben sana hemen bak genişleteyim buzdolabındaki kutup ayısı yok mu abi senin? Buzdolabındaki kutup ayısı yok benim buzdolabımda. Her buzdolabı açtığın zaman kutup ayısı gelmiyor mu gözünün önüne? Yok gelmiyor bak şimdi onu hatırlattın ya hayatıma bir renk kattı nokta sabah sabah güzel oldu. Bu ne ya buzdolabında kutup ayısı? Ya adam her buzdolabın muhabbeti açıldığı zaman söyler ya benim buzdolabıma kutup ayısı sığıyor bilmem ne diye. Ha doğru. Denemiş gibi. Öyle. Piyasaya en kısa zamanda süreceğiz diye söz vermiş bir adam. Yemin ediyorum. Biz piyasaya süreceğiz siz de ekmeğe sürün demişler. Vallahi güzel onun sadece hap olarak çıkmayacakmış zaten. Kremi var efendime söyleyeyim şokelli olanı bile çıkacakmış. Çok güzel. Böyle sür sür ye. Afiyet bal şeker olsun ateşli günler pek yakındır. Direkt Oktay Bey şöyle bir göz kırpıyorum. küresel ısınmanın faturası yine... bana kesildi. Çok güzel. Küresel ısınma. Dersin faturasından sonra küresel ısınmanın faturası da ona ne kadar borcum varmış abi? Valla maalesef Fahir bu sefer sana çıkmamış fatura. Oh, ineklere çok... çıkmış. İnek ve koyun gibi çiftlik hayvanları gaz çıkararak dünyaya otomobil egzozlarından daha fazla sera gazı yayıyormuş. O onu zaten daha önce bilim insanları söylemişti. Valla ama bundan sonra gerekli bez mi bağlayacaklarmış? Gerekli kanunlar çıkarılarak çiftlik hayvanlarına yönelik bir önlem alınacak. Neye duruyorsunuz bu hayvanlara demişler. Hocam benim bir fikrim var bu konunun çözümüyle ilgili olarak. Evet. Şimdi bu gazlar salındığı zaman şey etkisi yaratıyor ya, sera etkisi yaratıyor. Hı. Ya. Eğer bu gazları biz bir şekilde yok edersek bunları o zaman sera etkisinden kurtarmış olur muyuz olmaz mıyız? Bunları şu anda bir bilim insanı gibi düşünüyorum. Gazları ortadan kaldırırsak. Gazları ortadan kaldırırsak. Evet, bir gazı değil, ortadan öyle. Nasıl kaldırabiliriz? Gazlar nedir? Yanıcıdır. Eğer biz küçük bir sistem, benim mekanizma düşündüğüm şöyle bir şey, bir ateşleme sistemi. Hayvanın sensörler olacak. Hayvan gaz çıkarmayı, o çünkü bağırsaktan geçiyor ya. Oradaki titreşimi aldığı noktada sistem harekete geçerek çıkış esnasında küçük bir ateşleme mekanizmasıyla beraber bu hayvanlar mesela şey yaparken senin dediğin şey affedersin yerlendikleri zaman yakarak yakmak suretiyle o zaman kuyruğa onun yerine böyle bağırsağa bağlı bir sistem yerine bir pilot ateşi olabilir. O pilot kuyruğu ateşi de ama olur mu pilot ateşi? Pilot benim dediğim sistem devreye girdiği zaman çakmak gibi düşün. Çıt diye oradan sensörü ateşleyecek. O andan itibaren de ya artık da, ya gazlar yanacak. Sürekli biraz taş masrafı olur ama taş dediğim çakmak taşı. Hı-hı. Sürekli böyle çakılan bir şey düşünün. Hı-hı. Çakmak. Çobanları diyorsun. Ayrıca şey çoban değil yine kuyruk kuyruğa bağlı. Hayvanları bağlanıyor. Şey yaparken. Kuyruk ha, sokumunu sallıyorlar ya. Evet. İnekten. Evet. Orada çakmak taşı koyulacak. Taşlı olmasın. Ha, o belki... hareket enerjisi çakmaya verecek diyorsun. Manyetolu diyorsun sen. Yani ben ama... şimdi de bilmiyorum hayvanlar bu gazlarını nasıl salıyorlar? O sırada bir kuyruk hareketi varsa yok mu? Bazılarında var canım niye yok? Kuyruğu hafif dikeltir bunlar. Ondan İşte sonra... o dikeltmede zaten çakmak taşı küçük bir kıvılcım çıkaracak. Zart. Zart derken orada küresel soğuk. Pof diye çünkü. O sırada başka ineğin gözüne gelirse. canım şimdi o hayvanların eğitimli terbiyesini de ben verecek değilim. Ben bilim insanı olarak korumalı olur abi, korumalı olur. Onlara da bir kask yanmaz, o şeyler var ya alüminyum renkli, böyle alüminyum folyo gibi. Hı-hı. Hayvanların hepsini de onları da kafaya geçireceksin. Böylece yanmalardan da kurtarmış olacaksın. Şey yapılsa o mantıklı değil. Madem bu sera gazı diye bir şey. Hı-hı. Hayvancılıkla seracılığı birleştirsek. Ne güzel. O zaman mandalini ben size söyleyeyim 25 kuruştan yeriz. Mandalini 25 kuruştan çünkü yeriz de ben affedersin o mandalin kuruş... ne kokar? Sera... Serada ne var, ne gazı var? Sera gazı var değil mi? Nereden elde ettik o sera gazını? Hayvanın, affedersin, çıkardığı tamam, gazlardan tamam. Elde ettik. Hayvanın çıkardığı gaz, o mandalini. Bugün bir şey yiyorsun, satsuma değil. Öbürünün adı neydi ya, bu kokulu olanların adı? Neyi? Hani çok kokar ya. Turunç mu? Yok yok, böyle küçüktür de böyle acayip şeydir. Kan mandalina mı? Yok be, öbürü var ya, bir tane daha modeli var ya küçük bunun. Küçük mandalina gibi bir şey. Ya mandalina işte, mandalinanın orijinali. İki türlü oluyor ya, bunlar koyu renkli olur. Portakal mı var? Kafana ayakkabımı atmak istedim ne, ya. Ne bilmiyorum abi, turunç diyorsun herhalde. Yok ya, Minsk mandalini diyeceğim ama o öyle bir şey Minsk, değil. Minsk mandalina, evet. Ya onlardan işte. Onun kokusu tamamen şey olacak ya. Yavrunu yedirir misin sen onu? Çok çekirdekli olur hatta bunlar. Peki o zaman... Yani bu hayvanların gıdasını mı değiştireceğiz? Valla şu anda verilere göre şöyle diyor Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu. Ulaşım için %14 sera gazı, yayılan zararlı gaz. Hı hı. Ulaşımda kullandığımız her tür ulaşım aracının toplamı. Ama bir yandan ulaşım da... derken bisiklet. Dolayısıyla insan da. Doğru. Çünkü hız yaptıkça gaz yapıyor. Ondan doğru. Ama bir yandan da koyun, inek gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar gaz çıkararak sera gazlarının %18'inden sorumluymuş. O yüzden... Ya, çok özür dilerim de sadece bu hayvanlar mı gaz çıkarıyor? Yani bu bilim adamları tamam püri pak adamlar mı? Hiç hayatında gaz çıkarmamış mı? Biz de inek büyükbaş mıyız yani, ne miyiz biz? Hayır, büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların şeyleri, gazları pek oluyormuş. Pek. Pek derken? Ben, ne yoğuşmalı mı? Konsantre oluyormuş yani. Yoğuşmalı senin dediğin. Bir sürü büyük başını çıkaramayacağı sera gazını tek başına çıkarıyor adam. Hele bir de sabah aç karnında süt içtiyse. İşte o yüzden zaten uzmanlar yani neyse, ben tutmayın diyorlar. Ben bunu valla biliyorum, görüyorum zaman zaman sabahları. Tutmayın diyorlar. Tutmayın ama bir taraftan da küresel ısınıyoruz. Hadi günde bakalım. Günde 4 kere gidersen konsantrasyonu biraz daha düşüyor. Düşüyor. Düştüğü için de etkisi daha yavaş oluyor demişler. Çiftlik hayvanlarının gaz salınımını azaltmasını sağlamak için yeni kanunlar çıkarılacakmış. Hayırlı uğurlu olsun. Telkinle mi olacak bu? Ne abi bileyim, yediğine içtiğine dikkat ya. Edersen hayvanın bırakıyorlar çayıra çimeni. Her bulduğu otu yiyor. Doğru. O da yapar. Ama bunları eğer bir bilinçli bir şey verilirse, bir diyet programı tipi bir şey. Bunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin. Onlar da bilim insanları da bakacak, yiyecek. Gaz yapıyor mu? Neler gaz yapıyor, neler yapmıyor? Doğru. Hayvanlar şey olacak. Seraya toplasınlar o zaman bu inekleri. Ben mesela onu söyleyeyim. O dedi ya. Satsuma matsuma bir şeyler dedi. Karıştık konu yani. Ben niye haber okuyordum galiba o sırada? Yakalayamadım beni. Haber yayını hazırlandığı sırada oktay. Mesela büyük seralar eskiden ağıl mı deniyordu büyük başarılar? Dedim ya ben dedi oğlum, mandalina dedi 25 kuruştan yeriz öyle bir şey olursa diye. Tamam abi ya. Oktay Demirci. Sera hayvancılığı teorim de böylece satsuma mandalinaları yüzünden şişti gitti. Buyurun. Matsum. O zaman sizi Amerika'daki bir araştırmayla şey yapayım. müjdeleyeyim. Amerika'da kız isimleri üzerine yapılan bir araştırma neticesinde feminen isimlere sahip genç kızların 16 yaşından sonra matematik, fizik, kimya gibi fen bilimlerinde başarısız olduğunu ortaya koydu. Florida Üniversitesi'nden David Figlio'nun kaleme aldığı araştırmaya göre, mesela örnek veriyorum size arkadaşlar. Mary Jane. Evet. 2. Elizabeth, Emma, Anna. Ne bunlar? Nasıl isimler? Feminen. Feminen isimler. Bu kızların karnelerine baktığımız zaman fizik, kimya, biyoloji, matematik ne durumda? Sıfır. Sıfır. Ama eğer bu kızların ismi Abigail, Lauren, Ashley gibi son derece masküler dediğimiz isimlerse fizik, kimya, fizik var ya. Kimya, biyoloji, matematik bunlar ne? 10 numara. 10 numara. Ashley ile Elizabeth'in ne farkı var abi? Ashley ile annelere bakarak mı bu isimleri buluyorlar? Hangisi feminen? Abi yani, öyle deme. Bizim sınıfta da mesela böyle feminen isimleri olan mesela şey vardı. Neydi? Manolya diye bir kız vardı. hiç yani ben bir kereden bir kere olsun kızın bir matematik 5 aldığını görmedim. Hatırlamıyorum yani. Bizde bir kız vardı Mustafa diye. Onun matematik falan çok iyiydi. Remzi vardı, onun da çok iyiydi matematik. Bizde de vardı ya, Ayhan diye bir kız vardı bizde de. Bak Türkiye'de mesela şey avantajı var. Muzaffer ismi var ya. Değil mi? İlhan mesela. İlhan diye var mı? Aa, var tabii, doğru ya. Yazar bile var. Mesela bunlar coşuyorlar şeyde. Bakalım göreceğiz Ali'nin dersini. Ali'nin de yoksa ben sana söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Ben okumayı geç söktü bilmem ne, matematik kötü, hemen başvururum mahkemeye, ismini değiştiririm. Ama hiç şansı yok ki Ali'nin zaten. Ya zaten bu Halil diye geçecek ya Ali diye falan geçecek. Doğru. Hiç, ben şu anda çocuğun garanti veriyorum. Bir profesör gözüyle bakıyorum ben Ali'ne. Akademik kariyer daha birinci sınıftan başladı. Birinci sınıftan derken birinci... Teşekkür ediyoruz. Ne abi Türkçe'de şey isim, feminen isim? İşte Ali. Ben feminenleri söyleyeyim mesela. Söyle. Feminiyle. Ayşe, Fatma, efendim bütün sonunda şey olan, E olan isimler. Mesela Aybike. Mesela Remziye, Ali'ye, Hüsniye falan gibi, o isimler hepsi zaten feminen isimler. Deniz mesela. Deniz matematikte birinci. Çünkü hem erkek hem kadın. Doğru. Teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Fahir Bey çok teşekkürler şu anda çocuk bekleyen ailelere yol gösterici olduğunu. Çünkü şimdi ne isim koyacakları derdine düşen ailelere bir ayrı kıstas daha getirmiş oldunuz. Önemli yani, sadece ismin güzelliği değil, çocuğun başarıyı yakalamasında da önemli faktör ebeveyn. İngiltere'de Joseph Walsh karısına bilgisayar almış 50. evlilik yıl dönümlerinde. Ne bunu, güzel hediyeymiş ya. Durumu iyiymiş demek. Laptop mu yoksa şey mi? Yok, desktop. Desktops. 14 torun 22 büyük torun sahibi çiftin evlilikleri. Hocam maalesef dilerim. Buyurun. 14 torun 22 büyük torun derken? Büyük baş küçük baş diye mi ayrılıyor İngiltere'de torunlar? Torunun çocuğuna torunun büyük torun işte ya. Öyle mi? Tabii. Ama öbür torun daha büyük. Nasıl? Ama şey anne, büyük anne gibi mi? Hayır canım öyle. Yaşa tamam. Göre değil Fahir o. Yani ne? Torunun büyük olması burada mevzu bahis olan. Anlatabildim mi? Yani büyük torun. Bir devre üst toruna büyük torun. Üst herhalde. Devre oluyor. Evet. Ha, anladım tamam. 66 yaşındaki Barbara ile 68 yaşındaki kocası Gil internetten maalesef internet yüzünden evliliklerin ana kente gitmiş. Eyvah. Kadın terk etmiş İngiltere'de adamı. İngiltere'de internet tamamen yasaklanıyormuş şu anda. Vallahi altın yılı hediyesi olarak bilgisayar almış ama Barbara, 66 yaşındaki Barbara internetten yeni bir sevgili bulup kocası Gil'i terk etmiş ve rezil olmuş hayatları. Allah kahretsin demiş. Adam almış bilgisayarı. Kadın giderken balkondan aşağıya atmış. Ben de kadın giderken bilgisayarı götürdüm. Adam bütün duvarları, resimleri, çarşafları falan yakmış, delirmiş adam. Allah Allah. 65 yaşındaki yeni sevgili Barbara'nın yeni sevgilisi Barbara 65 yaşında mı sevgili bulmuş? Abi 66 yaşında kadın kaç yaşında kadın bulacak? Bakma beni. Kandır canım, bul internetten bir 19 yaşında kızın fotoğrafı, kendini göster öyle. Ondan sonra adam da hürmetinden bir şey diyemez zaten, karşısında 66 yaşında kadın görecek. Abi teyze ben sizi böyle adam görmedim. Değil, kadın adam aldı. Değil kadın aldı. Barbara ya. Barbara. Tamam işte canım, aldatan, aldattığı adam müstakbel manita 19 yaşında kızla buluşacağını zannederken karşısında 66 yaşında kadını görünce teyzeciğim çok özür dilerim falan, aa ben senin teyzenin kocamı aldatacağız beraber yavrum diyerek ilişki zaten o olgunluğun getirdiği bir şey ve ağırlık var. Vallahi 65 yaşındaki bu internetten bulunan yeni sevgili, Barbara'nın bulduğu yeni sevgili zaten çıplak fotoğraflarını göndermiş Barbara'ya. Barbara evi terk ettikten sonra kocası Gil hediyeyi alan adam görmüş fotoğrafını. İsmi neymiş? Türk falan değil değil mi? O belli değil. Sohbet odalarından birindeymiş yalnız. Çünkü o ben belli. Çıplak fotoğraf deyince 60 küsür yaşında aklıma bir tek isim geliyor. Ertuğrul Akbay. Ertuğrul Akbay. Ne kadar dar bir dünyan var Fahir. Ben baştan söyledim, sığ bir dünyam var benim. Vallahi ya öyle. Ya şimdi bu internet yani. Hı, ne oldu internet? Hani belli bazı şeyleri bilerek internete giriyorduk da sen böyle birine bir elektronik posta gönderirken en şey hislerini, sade samimi hislerini, iç dünyanla ilgili bilgileri gönderirken o şeyde bilgi ağında bir şekilde o saf hisler çıplak 65 yaşında bir adamın görüntülerinin yanından onlara değerek geçiyor yani. Doğru birler söyleyeyim. Sıfırlar falan, o birler sıfırlar. Yani mesela o adamın bir birler yeri, sıfırlı, evet birler ve bir sıfırlar zaten. Bir sıfır olarak senin o mesajına da girmiş oluyor. Ne kadar iğrenç bir şey. Nasıl dokunacaksın ona ya? Yani bunu şey, interneti bir deniz gibi düşün. Ben... O 65 yaşındaki adam da orada ya, havuz gibi düşünmek daha güzel. Denizde çünkü hani su bir şekilde şey oluyor da. Sen havuza tam gireceksin. Öbür taraftan donsuz adam giriyor. Çok ben işte abi, ben mesela artık yani hakikaten zor girerim. Klavyenin zaten başına ben bir hafta giremem ben bu haberi gördükten sonra. Uğur Dündar öyle bir şey yapsın. Ay internet internet diyorsunuz, millet burnunu karıştırıp internete giriyor diye bir şey olsa bu kadar olur diyor. Ben eldivenle oturuyorum vallahi, tiksiniyorum çünkü. Bir tuşa dokunuyorum. Bak bir fotoğraf açılıyor. Kim bilir o fotoğraf nerelere değip nereden gelmiştir. Resmen evin şey durumu bozuluyor ya. Vallahi bu haberin yanında bir tane fotoğraf var. Adamın fotoğrafı değil inşallah. Değil. Yazık. Temsili fotoğraf diye bir fotoğraf koymuşlar. Bir adamla bir kadın yaşlıca. Temsili fotoğraf ne ya? Temsili fotoğraf, onlar olmayıp da bilgisayara bakan bir çift. Böyle bir fotoğraf. Yazık yani, bunlara da yazık. Gerçi yazılmış yanında temsili fotoğraf diye, ama bu uygun mudur hocam? Hocam uygun mudur? Çok teşekkür ediyorum ikinize ya, bir, de. Bir şey eksik ya bizim programda. Ne eksik? Şurada bak. Merci bu, değil bu, mi? Bunu benim yanında bir tane boş sandalye var ya. Buraya birini getirsek. Dansöz gibi. Ama bir şey getirsek ya hocam. Yakında gelecek galiba. O çok güzel olur. Dansöz olsun, dansöz. Yakında dansöz gelecek. Ben sizi uğurluyorum. Uğurla. Şu anda çünkü son dakika gelişmesi geldi. Hemen bağlanmamız gerekiyor. Hadi ya. İnşallah haberleriyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım ve stüdyo konuğumuz Cafer abi bizler birlikte. Günaydın. Günaydın. Alo. Günaydın Demircan abi, hoş geldiniz. Günaydın, kim var orada senden başka? Cafer Bey var, Cafer abi. Cafer, bizim Ankara Uçlu Cafer mi? Cafer abi, siz Ankara Güçlü mü? Oy, ben Tarafsız Spor Basın. Ne diyor lan? Tarafsız Spor Basın diyor. Hayır, siz böyle biraz spordan ne uzaklaşın. Ne diyorsun şimdi? Biraz daha yüksek kuruluşu konuşsun. Tamam Demircan abi. Hayır, siz spordan uzaklaşınca konuyu toparlasın diye böyle bir yayın kurulundan öyle bir karar çıktı. Nereden? Nasıl nereden, işte söyledim ya, yayın kurulundan çıktı diye. Orada mı şu anda o? O adam orada mı şu anda? Teşekkür ederim, günaydın. Alo, günaydın arkadaşım. Günaydın. Kimsin sen? Cafer. Ben de Demircan taşım. Teşekkür ederim. Alo, kiminle görüşüyorum? Ne yapıyorsunuz Demircan abi ya? Ya kim adam ya? Ne, spor yorumcusu. Alo diye konuşan. Kim o? Ses öyle sizin, ben size şey diyor muyum? Ye diye sesinizi alay ediyor muyum? Nereden alay edersin zaten? Nesi var benim? Ne dediğim anlaşılıyor, bir şey yok. Onu toparlayalım isterseniz. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda hasar aldı. Ne diyorsun lan şimdi? Ya spordan bahsediyor Demircan abi. Siz işte o kadar artık kopmuşsunuz ki olay. Bir dakika sen karışma. Ne diyorsun lan sen? Fenerbahçe şampiyonluk yolunda 2-2'lik beraberlikle hasar aldı diyorum. Ne diyor lan bu Ege? Çok özür dilerim Cafer abi. Neyi anlamıyorsunuz ya? Ne? Ben kapatacağım valla tabii. Cafer abiyle konuşacağız yani. Hayır, ne konuşacakmış? Bir zor dar abi. Bir zor bakayım. Skor. Senin gibi bir skor yorumcusu değiliz oğlum. Biz spor yorumcusuyuz. Hadi bakalım. Ben sözü tamamen Cafer abiye bırakıyorum. Öncelikle saygı duyuyorum tabii ki değişik düşüncelere, ama 2-2'lik beraberlikler bir hasar. Denizli Spor daha önce de Fenerbahçe'ye bunu yaptı. Ne biliyorum, ne seviyesin? Kapatıyorum ben telefonu. Ne oğlum, kapat. Kavga etmeyeceğiz biz bu herifle. Ne kavgası ya? Bizim öyle değil ya. Siz televizyondaki gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? Evet. Ben ona laf atacağım. O mesela Fenerbahçe'li mi? Kaç kişiyle bu? Nasıl kaç kişi? Hangi takımı tutuyor? Kaç kişilik diye mi sorayım? Hangi takım diye mi sorayım? Hangisi daha güzel? Hangi takımı diye sorayım başta. Dur ben sorarım. Hangi takımı tutuyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben bütün Anadolu takımlarına, İstanbul takımlarına eşit mesafedeyim. Ne diyor lan bu? Ya tutmuyor takım herhalde. Ne? Var mı öyle yani bir tutunuz? Bir dakika ne bileceğim ben sorayım senin gibi. Ya. Hayvan herif falan demeden. Efendi soracağım. Ne söylüyor? Hiç insan tarafsız olabilir mi? Madem o zaman neden spor yarımcısı olmuş? Hiç o zaman hayvan beslesin. Ben zaten aslında atletizmciyim. Atletizm sporu ile ilgileniyormuş Demircan. Sen anlamıyorsun. Koca adamın laflarını ben sana bir daha şey yapmak zorundayım. Anlaşılmıyor ki ne dedi adamın. Herkes anlıyor sizden başka. Nesini anlamıyorsunuz siz? Nesini herkes anlıyor? Hani bana ben zannediyorum. Nesini anlamadın şimdi? Hangi dediğini anlamadın sen? Koşucu mu yani adam? Koşucu mu? Koşucu siz... sporuyla mı uğraşıyor? Bir dakika Demircan abi. Dur hayır, bir dakika. Hayır ben sorayım. Ben kendim soracağım. Tamam sor. Alo. Caker misin lan? Buyurun Demircan bebe. Bana bak, bebe deme bana. Aa, bak işte istediğiniz oldu Demircan abi. Bana bebe diyor. Bebe. Bebe. Demircan bebe. Sen Cafer abi lütfen şey tansiyon düşürelim biraz. Koşucuğunda gelmişsin. Tanıdıklarını bulmuşsun. Kendine orada bir yer bulmuşsun. Radyodaki tanıdıklarını. Ben burada 12 senedir telefonla konuşuyorum. Bir kere bile ben torpil istemedim. Sen... Ne yaptınız şimdi siz? Ne yaptınız Demirci abi ya? Bir spor gündemine geçelim. Bak adam ne güzel yorumladı. 2-2'lik beraber Fenerbahçe şampiyonluk yolunda bir kötü bir şeydir dedi değil mi? Öyle, yanlış anlamadım değil mi Cafer abi? Hayır bir hasardır bu. Başka bir şey bilmiyor mu oğlum adam? Siz en azından hiçbir şey söylemediniz. Siz ne dediniz şu dakikaya kadar? Orada en azından bir yorum var. Hasar diyor adam. Hasar bence büyük bir hasar. Denizli Spor daha önce de yaptı bunu. Ben bir şey sorum bak. Ben sizi dinliyorum Demircan Bey. Ben seni dinlemiyorum arkadaş. Dinleyeceksin kardeşim. Dinleyeceksin kardeşim. Susturamazsın. Gel buraya o zaman. Cafer abi lütfen hakikaten siz de şey... Az değil misiniz ha? Bir dakika Demircan ben zaten hiç ne spordan anlıyorum ne bir şeyden anlıyorum. Bir de iki tane tartışan adam arasında hiç kalmak istemiyorum ya. Siz başlattınız canım Allah Allah. Hayvan herif diye sporcu musun sen hayvan herif diye soruyorsun. Sen bir ilk önce merhaba hoş geldiniz de ya. Umarız bu güzel bir dostluk olur. Adam kendi adamları var şu radyoda. Benim de adamlarım var. Benim de 40-50 kişi var. Kim ya, senin adamın radyoda ya? Nereden ki kim benim? Ne? Oğlum bak. Bir şey sana söylüyorum. Bak bu Demircan bu yayında konuşulacak şey değil. Zaten şimdi Cafer abi bugün benim altın satıra gelecek. Onun da etten payı var. Onu nereden, almaya gelecek. Nereden altın satıra gelecek? Nereden altın satıra? Bütün gün oradayım. Her bir geçin. Vallahi ben de tarlaya da solçak olmasa attır gibi attırmazsın ben de Demircan'ın den. Bugün halledeceksiniz Demircan abi. Artık orada hem karşılaşırsınız. Şimdi telefonda tabii bir soğukluk oluyor. O Cafer abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne dedin? O zaman Demircan, ben yine de bey diyorum Demircan Bey'e de hoşçakalın diyorum. Tarafsız bir şey soracağım ben ona. Demircan tarafsız, süremizin sonuna geldik. Oğlum madem tarafsız ama süremizin... benim karşıma anında niye böyle adam çıkarıyor? Madem bana bak hele ya sen olacaksın ya ben. Eğer sen bu adam burada durmaya devam ederse ben de radyodaki adamlarımı alıp çıkar giderim. Kim ya senin radyoda adamın kim ya? Kimi çekip gidiyorsun sen ya? E-mail olarak bekliyoruz Demircan Hayvan. Bana bak, o adam yarın tabanlarını yarın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahların ekibini 40 dakikadır, yaklaşık 40 dakikadır yaptığı toplantı sonucunda beraber devam etme kararı açıklandı ve şu anda ekip tam olarak stüdyoda. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Buna biz ne diyoruz? Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun diyoruz. Buyurun efendim. Evet hayırlısı olsun diyerek Oktay Demirci'de bütün şimdi, gözler. Çünkü bir o bizim, tane evet, haber başlığı vereceğim bir tanesini seçin. İki. Aslanla kaplan haberi mi? Yoksa hayvanlarda stres haberi mi? Aşıkla maşuk haberi yok. Onunla, yoksa bir haberimiz daha var. Değişik bikini haberi. Hangi haber? Aslan kaplan. Bence aslan hayvanlardan. Ben buradan içeriden kopya vereyim. Onu seçmeyin. Onu seçmiyoruz. O zaman değişik bikini. Değişik bikini. Evet, çünkü yaz sezonu geliyor. İçeriden bir duyum var mı bununla ilgili? Yok, içeriden duyum yok. Tam okunamadı haber henüz. O zaman bir tekstil firmasının, daha doğrusu tekstil teknoloji firması tarafından tasarlanan bir yeni bikini çeşidi. Tekstil teknoloji emlakçılık gibi bir firma mı bu? Yoksa tekstille teknolojiyi gerçekten birleştirmeyi kendine ilke edinmiş bir firma mı? Konerji adlı Konerji. Tekstil teknoloji tamam, firması. Çok. Hocam emlak firması da oluyor onlar, çünkü mesela yaz sezonu çok iş yapıyorlar ama kışın mesela dükkan İşler boş. Zaman. Ne yapıyor? Adam emlak işleriyle uğraşıyor. Güzel de bir ek iş olarak düşünüyor onu. Şimdi bunlar son haberler. Evet. Onlara göre dikkat edin. Yeni bikini içindeki mini güneş panelleri sayesinde cep telefonunuzu ya da MP3 çalarınızı otomatik olarak burada benim eklediğim kelimeyi bulunuz. Otomatik olarak şarj edebiliyorsunuz. Chargeable diyebilir miyiz hocam buna? Evet. Ya şimdi olacak şey mi? Yani bunun telefonun şarj için böyle bir bağlantı yapmak lazım ya. Bikini neresine koyacaksın telefonu? Çirkin görüntüler ortaya çıkacak. Hayır hocam, şimdi iki tane şey var. Diyelim ki bir MP3 çalarım var, bir de çok özür diliyorum. Üstünüze afiyet, cep telefonunuz var. Yanlış yerde özür dilerim. İkisinin de o anda diyelim sahildesin, ıssız bir sahilde ve şarjı bitmek üzere, en yakın büfede sana 5 dakika mesafede. Korkunç rakamlar veriyorum dikkat ettiyseniz. Şimdi bunların hakikaten, şimdi ikisini de taktığın zaman MP3'ümüzü nereye takıyoruz? Sağ tarafımıza. Büfe. Sol tarafımıza da neyi takıyoruz? Cep telefonumuzu. Karnım mı acıktı? Bir şey sorabilir miyim? Evet sor. Büfe, en yakın büfe 5 dakika uzaklıkta. Uzaklıkta. Onu bir daha kullanacak mısınız hikayenin içinde? Eğer kullanmayacaksanız unutmak istiyorum ben, o yüzden. Kullanabilirim. Duruma tamam. Göre değişir. Çünkü sonuca geçtiniz. Hemen sağ tarafa sol tarafa takıyorsun. O esnada sonra ne oldu? Orada. Şimdi hayır, mesela bikinin içinde koysan. Biz ne yapacağız hocam? Kabarıklık, çirkin bir görüntü. Biz ne yapacağız? Bizim için havalı bir durum. Nasıl havalı bir durum? Yani arkadaşa ben şimdi tam buradan geçerken beni ara diyeceksin mesela. Titreşimi aldı telefonu. Anladın da şarjı. Nesi havalı abi onun da? Zın zın zın zın zın. Vay be diyecek. Bütün gözler bir anda oraya. Ama çünkü böyle bir kabloyla bikiniden çıkıyorsa, mayodan çıkıyorsa bu sefer de çirkin sallana şeyler olacak yanımızda. Ve o anda da eğer acıktıysan ve büfe ayvalık tostu yemeye gidecek oluyorsa, hadi buyur buradan yak. Büfecinin karşısına böyle sallana gideceksin. Valla $120 isteyenler bu. Hayır, madem olabilir. Güneş paneli var, bunu bikiniye yerleştirmek yerine güneş şemsiyesine koy. Oraya küçük bir buzdolabı da gider. Kolanı. Ama herkes gazozunu... şemsiye kullanmıyor ki abi. İşte bir tane şemsiye. Bir tane. Herkes oradan. Ama artık şey. Nasıl bir tane güneş beş, var? 5 dakikalık mesafe kavramı giriyor hayatımda. Büfe kavramı giriyor. Doğru. Bikini hiç mesela ayırmıyorsun yanından, öyle bir şey. $120. Peki çok özür dilerim. Bir genç kıza gidip hanımefendi acaba telefonu biraz takabilir miyiz diye başvuran adamlara ne diyeceksiniz? Çünkü bak şuradaki kadar short mayoya bu teknoloji uygulanmamış. Sadece bikiniye uygulanmış. Sadece bikiniye. Sadece yani kadınlara. Genç kızları büyük bir tehlike bekliyor. Telefonu aferin şunu takabilir miyiz falan diyen adamlar olacak yani. Ve onda da kıramazsın ki. Çünkü istediği çok masumane sonuçta bir şey. Sonuçta hani güneş. Babamızın güneşi değil. Yani kusura bakmayın çok yakıyor falan da diyemezsin. Güneş tepede yani, beleş. Adam haklı söylüyor. Bu güneş panellerini su ısıtmak için de kullanılıyor. Kitlendi orada bir hemen kon. Evet. Su ısıtmak. Evet. Ben beni gerçekten tebrik ediyorum. Su ısıtmayı neden? 30 yıl öncesinde dönerek güneş enerjisini su ısıtmakta. Hatta ben güzel de bir isim buldum. Evet. Gün su. Gün su. Ama neden adam haklı? Çünkü güneş orada suyu yani. Adamlar şarj için geldiler. Oha deyince şarj olmuyor. Beklerken ne olacak? Bir çay kahve ikram etmemiz gerekmeyecek mi? Tabii. Suyu nasıl ısıtacağız? Suyu nasıl ısıtacağız? Hemen. Git büfeden al. Yok. Ay 5 dakika. 5 dakika. Yalnız bir şey soracağım ya. Bu cep telefonunu şarj etmekten daha önemli şey. Denize girerken cep telefonunu koyabilecek bir yer olması değil mi? Evet. Ya ona göre bir şey bulsalarmış bikinini. Ayakkabı içinde şarj olmasından bahsediyorsun. Tabii ayakkabı abi, içine cüzdanı koyarken telefonu da şarja takacaksın. Bence çok mantıklı abi. Arkadaşla konuş. Kadınlar da ayakkabıyla gitmiyorlar ki denize. Onlar böyle ne bileyim terlikler falan oluyor. Tek başına da gitmiyor herhalde. Yanında bir tane Hanzo ile gidiyordur muhakkak. Beraber girmeyecekler mi abi? Beraber girecekler. Çıkaracaklar. Hanzo'nun ayakkabısının içine oraya bir USB girişi. Onu tak, onu taktın. Öbür tarafa şeyi koydun. Yeter. Hayvan streslerine geçiyoruz. Söz Oktay. Japonlar kedi ve köpeklerin stresini ölçmek için bir bant geliştirmiş. Nikotin bandı mı? Nikotin bandı gibi. Japon teknoloji firması. Ne çok firma var ya dünyada. Japon teknoloji firması deyince akla gelen birkaç isim var. Geekon tarafından geliştirilen ve... Biz niye duymadık bu firmayı hocam? Yeni mi bu? Walkman yapmıyor herhalde. Herhalde. Patilere yerleştiriliyormuş bu bantlar. Ve hı-hı, kedi ve köpeklerin stres seviyelerini ter oranına bakarak öğrenebiliyorsun hayvan sahibi olarak. Hayvan bizi ısıracak mı ısırmayacak mı? Önce patilerine şeyi mi bağlayacağız? Önce bu işte bantı yerleştiriyorsun. Çok yakında insanlarda da kullanılması bekleniyormuş bu bantlardan. Nereye yapıştırılabilir? Alnına. En mantıklı. Ama alnında terler oradan var. Bebeğin ya... şeyi var bir tane. Ne? Termostatı var. Biraz böyle basit bir mekanizma. Suyuna daldırıyorsun banyodan önce. Hı-hı. Soğuk, mükemmel veya sıcak gibi 3 tane derece var üstünde. Yeşil yanacak. Affedersin, bunu ne tür ebeveynler için üretmişler abi? Niye abi? Herkese lazım bu. Mahkeme yeteneği yok. Niye abi? Orada yazar mesela 23 derece. Sen bilmiyor musun 23 derece iyi midir bebek için, soğuk mudur, sıcak mıdır? Nerede yazıyor 23 derece? Nerede yazıyor Fahir? Termostatın üstünde hocam. 23-24 rakamlar. Benim evdeki termostatta öyle şeyler yazıyor. Ben mesela banyo suyuma sokmadan önce bakıyorum. Neye mesela bakıyorsun sen? Suya sokuyorum. Termostatın mı var senin evde? Evet, termostatı sokuyorum. Bakıyorum mesela su sıcaklığı. Bakıyorum mesela 62. Nereye? Aa, çok mükemmel diyorum. Bir giriyorum abi. Cayır cayır yanıyor. Nereye sokuyorsun abi termostatı? Duşa. Duşa sokuyorum böyle. O deliklerden mi sokuyorsun? Ne? Duşa. Hayır abi. Küveti böyle mi dolduruyorsun ilk başta? Ne yapıyorsun? Abi şöyle. Akan suya. Akan suya dokuyorum. Sokuyorum değil mi? Tutuyorum da bak. Tutmuyorum canım. Orada kol var. Orada sabit zaten. Mesela kol mekanizması. Duşu açtım. Fuş yanıyor. Sağ taraftaki kolu fuş çevirdim. Ne oldu? Üstünde de zaten termostat var. Yazıyor orada 62. Kırmızılar yanıyor böyle cayır cayır. Diyorum ki tamam bu iyi. Bir giriyorsun. Anam diye çıkıyorsun. Diyorsun ki baba biraz daha soğuğu açayım. Soğuğu mesela... Baba derken yanında başka bir adam var. O bıyıklı adam yoksa termostatla mı konuşuyorsun? İçindeki çocukla konuşuyorsun. Onun babası çocuğa gidesin. Baba mı diyor? O seninle konuşuyor yani. O sana baba diyor. Çünkü içinde çocuk ya daha bu. Sende bulamadığı baba şefkatini sende buluyor. Tamam, evet. Ondan sonra soğuk suyu açıyorsun. Hayvan gibi açmışsın onu eyle, o sıcaklıkla zaten. Bakıyorsun mesela 22 falan diyor. Oh iyi falan diyor. Vahahaha diye bir şey yapıyorsun. Ondan sonra 1-2 böyle 1-2 deneye deneye böyle yarım saat 45 dakikaya buluyorsun diyelim ki. Ne faydası var abi? 8 kere yandın, soğudun, üşüdün. İşte, muhakeme yeteneği. Mesela ben şu anda biliyorum. Kaç benim ideal vücut sıcaklığım 42 derece. Ne bir eksik ne bir fazla. 42 dereceye girdiğim zaman vücudum vallahi teleme peyniri gibi oluyor. Hayır, teleme peyniri değil. Hellim peyniri gibi oluyor desem hocam. Kir mi çıkıyor? Ne diyorsun abi? Teleme. Hayır, mükemmel oluyor. Vücut var ya böyle suyu... Sünger gibi. Emeceği kadar emiyor. Emeceği kadar emiyor. Emmediğinde... Duştan çıktığında havluya ihtiyacı olmuyor. Hiç olmuyor. Çünkü tam vücudun ihtiyacı olan... O nem oranını almış oluyor. Ve çıkıyor adam. Ama bebek için... Yıka çık dedikleri faiz. Bravo. Ama orada yazsa mesela... iyi, kötü, çirkin... Nereden bileceğim ben? Termostatın üstünde iyi, kötü, çirkin yazıyor. Saçma. Yani... Bence stres için öyle bir şey olabilir. Basit bir mekanizma. Alnına yapıştıracak adam ter oranından. Adam Munis mi? Abi bu herif o zaman sürekli stresli. Normal mi? Oktay şapır şapır şapır terliyor adam. Kışın ortasında terliyor ya. Doğru söylüyor adam. Stresli demek. Stresli tamam. Ne alakası var abi? Stresli ne abi? Adamın ter... Neyle o zaman hayvan... Bir de alnına yapıştırır. Şimdi bu stres ölçme işi kime yarıyor? Kişinin kendisine mi karşıdakine mi? Dolayısıyla kendine. Çünkü what goes around comes around. Yani döner dolaşır sana gelir. O stresin mesela senin negatif bir stresi mi var? Zım zım zım zım zım zım zım ne oldu? O halka tamamlandı. Halkanın zaten bir noktasında sendin. Döndü dolaştı. Aynen seni halka bulur. Halka tamamlandı ve stresi. Halkayı sen de tamamlarlar hocam. Ona öyle demezler. Dolayısıyla ne yapacaksın? Hayır. Seni bazen dinliyorum da. Anlayamadık yerler oluyor. Şimdi ben de sabahları dinlemeye çalışıyorum. Siz bana anda takıldığınız noktaları sorun abi. Hiç o konuda ben şey olmuyor. Ben şimdi ara sıra şakır şukur bir sesler geliyor. Ben onları takıldığım anladım. Noktadan başlayabilir miyim? İngilizce ile başlamak istiyorum. Söyle. What goes around comes around. Bu Tarkan mı yani? Tarkan. Karma felsefesi. Yani karma felsefesinin bir kolu bu. Bir branş. Bir dalı. Dal yani. Mesela bir ağaç düşün. Kütük vücut. Ne oldu? Dallar. O dallardan sadece bir tanesi karma. Daha ne dallar var? Yani hayatı... Şu dallarda kar olsaydı. hayatı bir ağaç. Zayıf... Dallarda karma olsaydı. Zayıf amaç. Buyurun efendim. Evet. Noktaya dönüyorum seni susturmak için. O zaman aslanla kaplanın aşkına geliyor. Hiç dostluğu. Aslanla kaplan. Ne tür bir ilişki? Dünyanın en ilginç aşkı Kore'deki hayvanat bahçesinde yaşanıyormuş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 10 yıldır aşık olan aslan ve kaplan. Aşıkla maşukmuş aslanların adı. Çiftinin 2 tane yavrusu varmış. Oh Allah ne? Analı babalı büyüsün. Ne haber? Hem yeleli hem pijamalı mı hayvanlar? Nasıl yani? Aslan yavruları kaplan mı? Dedin yavrulu. Ya abi. Kaplan kaplanın esprisi o çizgileri. Aslanın esprisi yelesi. Peki hocam bir saniye. Ya aslan dişiyse... Dişi aslanda yele var mı? Efendim? Ya doğacak. Efendim? Doğacak. Efendim? Çünkü. Hayır. Tabii ki hayır. Bırak çok özür dilerim. Erkek aslanla çiftleşen bütün aslanlar yeleli mi doğuyor? Erkekse çocuk yele olabilir işte onu diyorum ben. Doğru. Yele olabilir. Ben de buna itiraz etmedim. 90'lı yılların başında laboratuvar ortamında uzmanlar tarafından dünyaya gelmiş ilk kez kaslan türü. Aman bundan bahsetmiştik ben hatırlıyorum ya 90'larda. Olur mu canım elma ile armut bir şey birleştirmişlerdi de. Kaslandan bahsettik biz programımızda. Kaslan diye bir şeyi ben ilk defa görüyorum. Bir senin dediğin kasnak. Kaslandan bahsettik hatta bu Türkçe ismi İngilizcesi de Liger mıydı öyle bir şeydi. Liger evet doğru. Tamam hatırlıyorum herifteki ben. Hafızaya bak fil hafızası ya. Fil hafızası hakikaten. Kaplanın çevikliğini alarak aslanın da kuvvetini alarak ormanların yeni kralı olabileceğini... İlk sinyallerini vermiş. Vermiş çünkü 3 kişiyi yemiş. Aslan dediğimiz şey. Nasıl vermiş bu sinyali bilmiyorum ama. Şu anda stüdyo şefimden işaret geliyor. Ne diyor? Hemen çekiliyorum işaret direkt faaliyet. Bitirin diyor artık. Bitirin daha diyor. Fazla kasmayın diyor. Olmadı diyor. Yarın bir daha şansınızı deneyin diyor. Eğer yarın olursa diyor. Ama şey diyor üçlü devam edecek misiniz diye bir soru var. Onu dörtlü devam edebiliriz. Programdan sonra toplantı. Bence büyük bir toplantı şart. Güzel bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın Oba. Buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.